wszyscy razem! Glory, glory, aleluja. Przystanek Woodstock organizuje Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To największa impreza w Polsce. Co roku przyjeżdża na nią kilkaset tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Prognoza. Na wybrzeżu Pomorzu Ziemi Lubuskiej oraz na północnym zachodzie Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe okresowe opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 24 do 28 stopni. Jedynie na Lubelszczyźnie i północnym wschodzie Podkarpacia cieplej od 29 do 32. Na wybrzeżu z kolei chłodniej, około 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann przy mikrofonie, przy konsolecie Zofia Kruszewska, przy telefonach Darek Pieruk i Halinka Wachowicz, jak zwykle wszędzie. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, jest godzina 6:13, 1 sierpnia. Data znamienna szczególnie dla warszawiaków. Będziemy z Państwem do 9:00. You waiting for Godzina zrobiła się 6:17:30. Przypomnę Państwu możliwości kontaktu z nami. 22 i 7 razy 3, 7 trójek to numer telefonu. man@polskieradio.pl to adres mailowy, no i SMS 71335. Program trzeci. W Warszawie na razie chmury. Krzepiące jest to, że poetycko rozhulany od samego rana Janek nie ustaje w twórczości, choć jego wiersze, trzeba powiedzieć, chwilami przyjmują formę zagadkową. Oto próbka. 7 razy 3 daje 24. Może i nie, tutaj tak jest przekorny trochę poeta, może i nie, ale rymuje się. Właściwie nie wiem, czy się rymuje. W radiu pan gra i śpiewa wesoło, wszyscy cieszą się wokoło. To nie jest bardzo dobry wiersz, drogi Janku, ale przyznaję, zagadkowy. Hear a sound. I was lost in muddy water, and I thought that I would drown. I knew I had to reach it, but it was just too hard to fight. The current flowed around me, and I felt the end was near. And my mind filled up with memories, my heart filled up with fear. I couldn't see before me, it was cloudy, it was cold. Stand before I saw all the people I had loved and all I had done wrong, the places I had left behind and the places I belong. Then I heard a voice inside me, and it sounded like a cry, and I heard it scream so loudly, this ain't your time to die. To make it to the light, and I found the strength inside me, and I fought with all my might. I made it to the surface, and I was gasping for my breath, and I cried in realization that I had cheated death. I noticed so much beauty as I crawled up on the shore, and that day I changed forever from who I was before. Słuchacz Tomek napisał z Chorzowa, że dziś jest ostatni dzień jego urlopu. I dodaje, że być może się zdziwię, ale Tomek się cieszy, że idzie do pracy już w poniedziałek, bo jest człowiekiem, który nie potrafi odpoczywać na urlopie. Ciekawe, czy takich jest pośród słuchaczy Trójki więcej. thing or two on a Friday night joyride out there on the county line. And drag racing till the blue lights chase us, then we scatter like sparks from a black cat fuse. And train bridge where we spray pink skinner and the gold flakes glimmer in the cinnamon dew. Minęła 6.30, Tomasz Ławnicki, skrót informacji. Miało trwać 3-4 dni, trwało 63. Dziś rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Już wczoraj weterani i warszawiacy oddali hołd powstańcom. Kilka tysięcy osób wzięło udział w uroczystościach na Placu Krasińskich. Bardzo wzruszona jestem. Oczywiście, że to jest w intencji poległych naszych kolegów i obywateli miasta. Wszystkich, którzy zginęli. No ale taka jest wojna. Nie ma na to rady. Jakie wtedy uczucia? Jakie emocje pani towarzyszy? Walczyć, szybko wyrzucić Niemców stąd. O to najbardziej chodziło. Bo przez te 5 lat niewoli było tragicznie. Człowiek wychodził z domu i nie wiedział, czy na obiad wróci. Tak mówiła sanitariuszka pułku Baszta Hanna Stadnik, pseudonim Hanka. Dziś pytania, czy powstanie miało sens, są niewłaściwe, ocenia historyk profesor Zbigniew Wawer. To jest wszystko gdybanie, teraz wszyscy są mądrzy, bo wiedzą, jaka sytuacja była, ale tak naprawdę my nie wiemy, jakby się te losy potoczyły w Warszawie. Trzeba się wczuć w ludzi, którzy 70 lat temu chcieli iść do walki. Oni nie wiedzieli, że polityka przeważy nad pomocą dla miasta. Bo obecne tuż za Wisłą wojska radzieckie pozostały bezczynne. W powstaniu zginęło ponad 200 tysięcy osób, w większości cywilnych mieszkańców stolicy. Izrael i Hamas godzą się na 3-dniowy rozejm. Rozpocznie się już o 8 rano. Najpierw rządzący w Strefie Gazy oświadczyli, że Hamas będzie przestrzegać się zapowiedzianego na piątek, sobotę i niedzielę zawieszenia broni. Potem również Izrael poinformował, że akceptuje propozycję rozejmu. Na długotrwałe zawieszenie liczy Egipt. Nocą Kair zaprosił na negocjacje delegacje z Izraela i autonomii palestyńskiej. Marine Le Pen po raz pierwszy na czele sondażu popularności potencjalnych kandydatów we francuskich wyborach prezydenckich. Szefową ultraprawicowego Frontu Narodowego poparło 26% badanych. Tuż za nią były prezydent Nicolas Sarkozy 25%. Obecny prezydent François Hollande uzyskał w sondażu tylko 17% poparcie. Do wyborów we Francji pozostały 3 lata, a do pełnego wydania serwisu w Trójce niecałe pół godziny. A teraz jak zwykle po informacjach o pogodzie, bo Państwa to niezmiennie interesuje, bez względu na porę roku. Na wybrzeżu Pomorzu Ziemi Lubuskiej oraz na północnym zachodzie Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, możliwe też burze, lokalnie z gradem. Temperatura. Zakopane 22. Łódź, Warszawa, Suwałki, Bydgoszcz 24. W Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach 25. W Koszalinie i Krakowie 26. Szczecin 27. W Rzeszowie 30, w Lublinie 31. Wysoka temperatura, ale to jednak moment wytchnienia, bo z tego, co synoptycy obliczają, może nas prawdziwy upał jeszcze sięgnąć. A jeśli chodzi o wiatr, no to będzie on słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Mississippi, where he plays about ocean springs. A barbecue joint they call the shed between Mobile and New Orleans. Between Mobile and New Orleans. We're gonna talk about Mr. Jim. He's the soul of the place. There ever since the bar been open, and he will till his dying day. Will till his dying day. G-Maw's in the kitchen, got a band playing tonight. Full moon looking like a coconut hanging up in the sky. Hanging up in the sky. Along come Mr. Jim in that coconut moonshine. Prettiest woman in the whole damn bar, dancing right by his side. Dancing right by his side. In that coconut moonshine. Coconut moonshine, coconut moonshine. The band is sounding good, a sunny day, long time down. Old timey Mason Jar Jim, pass it around. Mr. Jim, pass it around. Boy, it tastes so good. Boy, it tastes so sweet. Tastes like fresh raw coconut milk, but it burns like canned heat. Burns like canned heat. Blame it on Mr. Jim, that coconut moonshine. Won't tell anybody where he got it, but it sure makes him dance in time. Makes him dance in time. Coconut moonshine. Coconut moonshine. Coconut. Now summertime way down south, song about Mr. Jim. Baddest man the whole damn ball. Dance like Anthony Quinn. Dance like Anthony Quinn. You gon' dance away your troubles. Dance away your fears. Dance away yesterday like tomorrow. Pretty women, I tell you what he'll do. He'll grab you by the hand, pull you in the sand, and dance all night with you. He gonna dance all night with you. All you pretty women, he don't mean no harm. sweat be dripping from between your legs and underneath your arms, underneath your arms. In that coconut moonshine, coconut moonshine, coconut moonshine. Oh, coconut moonshine, coconut moonshine. Jako komentarz do wypowiedzi pana Tomka, który ma problem z wykorzystaniem urlopu, to ja chętnie wykorzystam ten urlop. Nie powstydzimy się obaj. Wszyscy będą zadowoleni, bo on miał problemy. Tak, takich zgłoszeń otrzymałem tutaj od państwa sporo bardzo. I rozumiem, że urlop to jest wyczekiwana przez niektórych okoliczność, ale też przyszły listy, w których państwo piszą trochę przekornie, że najlepiej się odpoczywa w pracy. Ja myślę, że nawet może i dobrze, że one nie były bardzo dokładnie podpisane wszystkimi danymi dotyczącymi miejsca, w którym państwo przebywają. Mówię o tych, którzy są w pracy. Szefostwo mogłoby się zainteresować tymi osobami. No ale my tutaj w Trójce pracujemy, urlopów nie ma, muzyka gra, zegar chodzi i pokazuje 6:39. We're za 15 minut i no, tam trochę sekund będzie już siódma. Niektórzy z Państwa piszą z uprzedzającą zupełnie uprzejmością i grzecznością, tak jak Łukasz z Chełmna. Panie Wojtku, chciałbym Pana przeprosić, bo słucham dopiero od chwili, ale zaspałem. Będę się starał już więcej tego nie robić. No nie, nie, my nie jesteśmy aż tak restrykcyjni, żeby wyciągać konsekwencje wobec osób, które przypadkowo zupełnie obudziły się po szóstej. Dziękuję jednak za informację i uprzejme pozdrowienia. Tak się skończyła piosenka takim dźwiękiem. Ha! Za 11 minut. Siódemka i pora na doktora Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, który, no chyba to oczywiste, że w związku z porą roku i temperaturą opowie o tym, co ptaki robią podczas upałów. Słuchał doktora Kruszewicza Darek Pieruk. Zimą pomagamy ptakom, dokarmiając je. A w jaki sposób możemy pomóc im latem, zwłaszcza podczas upałów? W czasie upałów wcale nie jest łatwiej tak naprawdę, a w mieście brakuje ptakom wody do picia. Wyobraźmy sobie gdzieś na blokowisku, ten ptak chce ugasić pragnienie. Oczywiście z rana gdzieś może mu się trafić trochę rosy, ale ogólnie jest tym kłopot. Nawet jeżeli jest jakiś basen, no to on ma strome brzegi i ptaki toną. Rzeczywiście potrafią z pragnienia wskakiwać do takiego basenu z wodą i tonąć, bo nie są w stanie z tego basenu się wydostać. Więc apel, jeżeli mamy ogrodowy basen, a zdarza się, że znajdujemy w nim utopione ptaki, to wrzućmy kilka desek do tego basenu. Potem możemy je łatwo wyjąć, jak będziemy chcieli z basenu korzystać, ale takie deski, czy nawet ustawione skośnie, tak żeby opierały się o brzeg, umożliwią przetrwanie tym ptakom, które z pragnienia wpadną do takiego basenu. No i oczywiście poidła. Poidła, jeżeli ktoś ma ogród, to naprawdę wystarczy folia ogrodowa, albo nawet jakakolwiek inna gruba folia, którą w dołek układamy, opieramy o kilka kamieni, nalewamy wodę i tą wodę łatwo można miotło nawet wygarnąć, by to było płytkie i już ptaki będą miały wodę do picia. Raz dziennie wystarczy to zrobić, trochę piachu obok. Jeżeli są wróble, to będą nie dość, że się kąpały w wodzie, to jeszcze będą się kąpały w piasku, więc będzie widowiskowo. Więc woda do picia, ale jeżeli wystawiamy po prostu garnek dla gołębi w mieście, to pamiętajmy, że te gołębie będą między sobą się zarażały, przekazywały różne pasożyty, zwłaszcza rzęsistki, więc to nie może być woda, do której po prostu dolewamy następną wodę. Ten garnek trzeba jednak zabrać, umyć, wlać świeżą wodę. Każdy z nas upał chciałby się napić wody chłodnej i czystej, a nie brudnej i ciepłej. Więc pamiętajmy o tym, żeby tą wodę, jeżeli już decydujemy się na ustawienie poidełka, żeby jednak dbać o czystość tej wody, o to, żeby była świeża i chłodna. To jest niezwykle ważne, dlatego że w mieście, zwłaszcza w mieście, ptakom zwyczajnie brakuje źródeł wody pitnej. Jeżeli upały trwają dłużej niż kilka dni, wysychają kałuże, no i zaczynają być problemy. Wędrówki, migracje, ptaki słabną, zwłaszcza młode, więc dajmy im wsparcie. Dajmy wsparcie w postaci poideł z wodą, z czystą, chłodną wodą. Czy możemy poić je również na balkonie czy na parapecie okna? Jeżeli na parapecie czy na balkonie mamy, powiedzmy, gołębie czy kawki, które tam zaglądają, więc tak, naczynie z wodą, które nie jest zbyt głębokie, będzie bardzo dobre. Jeżeli mamy naczynie, które jest dość lekkie, ale chcemy, żeby ptaki z niego skorzystały, włóżmy do środka kamień, tak żeby ten kamień trochę wystawał. To ptak będzie mógł usiąść na tym kamieniu, będzie mógł usiąść na krawędzi takiego naczynia i to naczynie się nie przewróci i będzie mógł tej wody się napić. Niech to będzie po prostu czysta woda. No i oczywiście, jeżeli ktoś zobaczy ptaka na swoim balkonie, który będzie zmęczony, odpoczywał z otwartym dziobem, zawsze otwarty dziób świadczy o przegrzaniu, o ochłodzeniu intensywnym tego ptaka, to nie płoszmy go, dajmy mu odpocząć, bo odpoczynek w upały też jest bardzo dobry. A jak można pomóc tym większym ptakom, wronom, czy kawkom, czy też srokom? Jeżeli to jest park miejski, to one sobie oczywiście znajdą, skorzystają z takich samych poideł, jak te, które będą przeznaczone dla mniejszych ptaków, ale to są duże i silne przedsiębiorcze ptaki, bardzo inteligentne, które mogą przelecieć kilkaset metrów czy kilometr w poszukiwaniu wody i świetnie sobie z tym poradzą. Zwykle w parkach miejskich są jakieś źródła wody, jakieś stawy, sadzawki, więc te duże ptaki sobie świetnie poradzą. Problemem są raczej te wszystkie drobiazgi, zaczynając od wróbla przez wszystkie pokrzewki. Te ptaki też w czasie migracji już w sierpniu będą wpadały do miasta przez przypadek, zagubione, nieznające tego siedliska, więc takie naczynie z wodą w miarę naturalne gdzieś w ogródku bardzo, bardzo im się przyda. Róbmy poidełka, dlatego że one rzeczywiście spełniają bardzo ważne funkcje w przetrwaniu tych ptaków, które do miasta trafią przez przypadek. Mam nadzieję, że Państwo nie słuchali tego tak jednym uchem, że wleciało, wyleciało. Doktor Kruszewicz słynie ze swojej miłości do ptactwa i to, co mówi, jest bardzo ważne, bo rzeczywiście upał może poważnie dać we znaki tym latającym naszym kolegom. A jeśli przez środek Warszawy na przykład płynie Wisła, to wcale nie znaczy, że one mają możliwość zaspokojenia pragnienia, kiedy tylko chcą. To tyle na temat ptaków. Została nam jeszcze jedna piosenka w tej godzinie, a potem będzie serwis, a potem będzie następna godzina. Thank you.

odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Parę sekund temu minęła godzina 7. Dziś mamy piątek, pierwszy dzień sierpnia. A teraz serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Prezydent apeluje o godne uczczenie powstańców Warszawy. Mam nadzieję, że 1 sierpnia pozostanie dniem świętym, a nie okazją do demonstracji, sporów. Dziś 70. rocznica wybuchu walk. Kontrola NFZ-u i śledztwo prokuratury. Trwa wyjaśnianie sprawy śmierci mężczyzny tuż pod oknami szpitala w Wałowie. Chory nie został wpuszczony, zamiast tego wezwano policję. Szansa na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Izrael i Hamas zgadzają się na 3-dniowy rozejm. W tym czasie mają usiąść do rozmów pokojowych. Polacy oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Dziś mija 70. rocznica jego wybuchu. Ten dzień szczególnie będzie obchodzony w stolicy. Już wczoraj wieczorem przed pomnikiem Powstania Warszawskiego uczczono pamięć tych, którzy polegli w obronie ojczyzny. Dla wielu powstańców kolejna rocznica to wspomnienia, radość i łzy, ale dla wielu też nadzieja, że następne pokolenia zrozumieją, czym jest wolność. Przecież nie przeżywali wojny. Nie mogą tego zrozumieć, co my przeżyliśmy. Mówił prezes Związku Powstańców Warszawskich generał Zbigniew Ścibor-Rylski, a prezydent Bronisław Komorowski apelował, by to właśnie powstańcom w tym szczególnym dniu oddać szacunek. Mam nadzieję, że 1 sierpnia pozostanie dniem świętym, a nie okazją do demonstracji, sporów. Szczególnie, że gdyby nie powstańcy, Warszawa nie byłaby tak piękna i wielka, podsumowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Gdyby nie upór i wytrwałość w dźganiu miasta z gruzów, nasza stolica prawdopodobnie przestałaby istnieć. Dlatego tradycyjnie uroczystości zakończyły się apelem poległych, gdzie odczytano nazwiska bohaterów walk sprzed 70 lat. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego gość specjalny Salonu Politycznego Trójki, prezydent Bronisław Komorowski. Zapraszamy. Wniosek o odwołanie dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie zapowiedział na dziś burmistrz tego miasta. To w związku z tragedią, do której doszło w nocy w poniedziałek. Tuż pod oknami szpitala, który prowadzi jednocześnie nocną pomoc medyczną, zmarł 60-latek. Mężczyzna dobijał się po pomoc, ale drzwi do placówki były zamknięte. Starostwo wyjaśnia, że pacjent zachowywał się agresywnie, a obecne na dyżurze lekarka i pielęgniarka wystraszyły się. Wezwały policję, ale na pomoc było za późno. Chory zmarł. Kontrolę w tej sprawie już rozpoczął Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego rzeczniczka Joanna Mierzwińska podkreśla, że punkt nocnej pomocy nie może zamykać się na noc. Od godziny 18 do 8 rano i po to placówka ma być otwarta w nocy, żeby tam wszyscy pacjenci z powiatu wołowskiego znaleźli stosowną pomoc. Sprawę bada też prokuratura. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie nie udziela żadnych informacji w tej sprawie. Rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael i Hamas zgodziły się na 3-dniowe zawieszenie broni. Ma zacząć obowiązywać właśnie teraz. Z Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Pojawiła się szansa na zakończenie trwającej od 25 dni wojny w Gazie. 3-dniowy rozejm to najdłuższe zawieszenie broni w historii najnowszego konfliktu Izraela z Hamasem. Krótko po oświadczeniu amerykańskiego sekretarza stanu przedstawiciele Hamasu potwierdzili, że będą respektować wstrzymanie ognia. W czasie poprzednich rozmów humanitarnych islamiści wielokrotnie strzelali rakietami w kierunku Izraela. Teraz w czasie trwania zawieszenia broni przedstawiciele Izraela i Hamasu mają usiąść do rozmów w Kairze. Wojna w Strefie Gazy kosztowała dotąd życie 1422 Palestyńczyków i 59 Izraelczyków. Palestyńskie władze szacują straty w Gazie na około 4 miliardów dolarów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Międzynarodowi eksperci mają mieć stały dostęp do miejsca katastrofy malezyjskiego Boeinga. Tak ustalili przedstawiciele grupy kontaktowej do spraw Ukrainy podczas rozmów w Mińsku. I o tym ze stolicy Białorusi nasz korespondent. W rozmowach w Mińsku uczestniczyli były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, ambasador Rosji na Ukrainie Michaił Zurabow, przedstawiciele OBWE i separatyści z Donbasu. W komunikacie wydanym po spotkaniu poinformowano, że omawiano również sytuację zakładników i innych osób, osób przetrzymywanych w związku z konfliktem. Uczestnicy rozmów zobowiązali się do natychmiastowego uwolnienia znacznej liczby osób pozbawionych wolności. Ma to być ważnym elementem zapewnienia trwałego zawieszenia broni. Następne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W San Francisco nie będzie już ulicy Lecha Wałęsy. Rada miasta zmieniła jej nazwę. Powód: homofobiczne wypowiedzi legendarnego przywódcy Solidarności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Niewielka uliczka Lecha Wałęsy w centrum San Francisco istniała od 1986 roku. Wtedy to odbyła się uroczystość nadania jej imienia przywódcy Solidarności, w której brała udział lokalna Polonia oraz słynna piosenkarka folkowa John Baez. W ubiegłym roku do San Francisco dotarła jednak wypowiedź Lecha Wałęsy, że geje otrzymują za dużo przywilejów i że w Sejmie powinni siedzieć za murem. Te słowa zrobiły bardzo złe wrażenie w przyjaznym gejom San Francisco. Na wniosek radnej Jane Kim, Rada Miasta jednogłośnie przyjęła więc uchwałę